الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ndugu zangu waislamu tunaendelea na darasa letu ambalo tulianza ndani ya Ramadhani na tukawa tunazungumzia mada ya adhkar. Wiki iliyopita tulizungumzia kuhusu fadhlul adhkar, fadhla za adhkar, na pia tukazungumzia kuhusu adabu al-adhkar, baadhi adabu al-adhkar, baadhi ya adabu za adhkar. Kwa hivyo leo inshallah pia tutaendelea na mada hii, ambapo leo tutazungumzia kuhusu adhkar ambazo huwa ni vizuri zaidi Muislamu azilete kila wakati, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama anavyopokea hadithi ya Aisha radhiallahu anha, anasema Aisha kuwa kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah fi kulli ahyanihi, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akizileta adhkar kila wakati. Hapa Aisha alikuwa anazungumzia kuhusu zile adhkar ambazo ni mutlaka, ana adhkar ambazo ni zimeachwa wazi ya kuwa unazileta mahala popote wakati wowote katika hali yoyote. Kwa hivyo hali ambayo si vizuri Muislamu kuleta adhkar, mahala ambapo haparuhusiwi kuleta adhkar, ni Muislamu akiwa chooni, ndio haruhusiwi kuleta adhkar sehemu kama hiyo. Ndio sababu katika dua ambazo ani dua ambayo yatakiwa Muislamu aiombe akitoka chooni kuingia, yatakiwa useme bismillahi, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith, kabla kuingia, alafu ndo naingia na mguu wa kushoto. Lakini wakati wa kutoka chooni unatoka na mguu wa kulia, kisha ukishafika nje inatakiwa useme ya kuwa ghufranaka Rabbana. Sasa maulama katika kule kufafanua na kueleza kuhusu hii dua ya kutoka chooni, wakawa wanaeleza ya kuwa kwa nini Mtume aweke ya kuwa yani adhkar dhikri ambayo atakiwa Muislamu aisome baada ya kutoka chooni ni kusema ghufranaka. Na ghufranaka maana yake ni kuwa yani naomba msamaha, ewe Allah, msamaha ni wako wewe. Sasa ni jambo gani ambalo umelikosa kiasi cha kuwa unaomba msamaha usamehewe hapo chooni ulipokuwepo? Na ile hali mtu akiingia chooni afanye dhambi lolote, labda kwa wale ambao wanaingia kufanya madhambi, lakini kwa wengi wanaoingia chooni kwa sababu ya kukidhi haja, na kukidhi haja si kosa wala si dhambi. Lakini kwa nini ukitoka useme ghufranaka? Sasa baadhi ya maulama wakasema ya kuwa sababu ya kusema ghufranaka ni kwa sababu ya kuwa chooni hauruhusiwi kumtaja Allah, yani kuleta adhkar chooni hauruhusiwi kuleta adhkar. Hasa ndo sababu ule wakati wa kuwa sasa haukuwa ukileta adhkar, ule wakati sasa ukishamalizika, ambapo sasa ushatoka nje choo, sasa unamwambia Allah ya kuwa hilo jambo la kuwa nilikuwa si ruhusiwi kuleta adhkar nikiwa chooni, jambo ambalo lanisikitisha kiasi cha kuwa yani nachukulia kana kwamba nimefanya kosa, kwa Allah nisamee kama nimekosa kwa kuingia mahala ambapo siruhusiwi kukutaja, na ile hali yatakiwa nikutaje kila wakati vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya. Wakati mwingine ambao pia Muislamu huwa hamtaji Allah nikiwa milala, ukilala hawezi kumtaja Allah, na ni kwa sababu ya kuwa sasa uko usingizini. Lakini sasa ni vizuri zaidi unapokuwa unaenda kulala, uhakikishe ya kuwa umezileta zile adhkar zote ambazo ni vizuri Muislamu azisome ndipo aende kulala. Asa ndo sababu unapata kuwa miongoni mwa adhkar ambazo atakiwa Muislamu azisome anapokuwa ameinuka ni kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye amemregeshia roho na uhai, lakini pia ambaye sasa tena amempa uwezo wa kufanyaje wa kumtaja anitina kuleta adhkar kama inavyotakiwa, kwa sababu wakati ulipokuwa umelala ulikuwa huwezi kuleta adhkar. Sasa ukishaamka unamshukuru Allah kwa kujalia kwa sasa tunampata uwezo kuwa utaendelea kama kawaida kuzileta adhkar ambazo atakiwa uzilete kila wakati. Allah Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa anaeleza kuhusu vile atakiwa Muislamu ajue ya kuwa wakati wowote na katika hali yote nitakiwa tadhkar, akasifu waumini akasema alladhina yadhkuruna Allah, waumini ni wale ambao wanamtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanleta adhkar qiyaman katika hali ya kusimama, wa qu'udan na katika hali ya huketi, wa ala junubihim na hata wakiwa wamelala kwa mbavu zao. Sasa hii aya inamaanisha kuwa adhkar si lazima uwe umesimama ama uwe umeketi, bali katika hali yote ambayo uko nayo, sawa sawa hata umelala waleta adhkar, sawa sawa umeamka watembea waleta adhkar, sawa sawa umekaa unaleta adhkar. Kwa hivyo hakuna katika hali yote ambayo unatakiwa uone kuwa mimi nikiwa hivi ama nikiwa vile ama nikiwa vile ndio sasa nitakiwa nileta adhkar, lakini katika hali hii ambayo niko nayo sifai kuleta adhkar. Hii hadithi ambayo nimeeleza kuhusu kumshukuru Allah kwa kukuregeshea uhai baada ya kulala sasa ukawa sina uwezo kumtaja, hadithi inasomwa hivi. Mtume anasema ukiamka miongoni mwa adhkar ambazo yatakiwa usome, anasema fa idha staiqadha ahadukum falyaqul, akiamka mmoja wenu kutoka usingizini basi ni aseme hivi: alhamdulillah, namshukuru Allah na namhimidi Allah alladhi, ambaye aafani, amenipa afya, fi jasadi, kwenye mwili wangu, waradda alayya ruhi, na akaniregeshea roho yangu, wa adhina li bidhikrihi, na akanipa idhni yatina kumtaja na kumkumbuka. Idhini hiyo imetoka wapi? Ni pale umeamka sasa, hiyo ni kama ruhusa ya kuwa tena una muda wa kuendelea kufanyaje kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa lengo kubwa la kuzumzia mada hii ya adhkar nuzangu Islamu ni Muislamu aelewe ya kuwa kumbe kuna adhkar ambazo yatakiwa Muislamu azijue na ni bora zaidi kuzihifadhi, ili wakati wowote anapokuwa katika shughuli yake, uko peke yako ama hata kuna wenzako. Njoo, kuna wakati unaweza kuwa peke yako lakini unafanya kazi, sasa hapo hauhitaji isipokuwa nini, ni hizi adhkar, ili mikono ama miguu ama unafanya lakini huku unaleta zile adhkar, kwa itakuwa manake katika shughuli mbili hapo, shughuli yako kama ni kutafuta riziki na pia shughuli yako nini ya kuwa huku unatafuta akhira yako. Sasa hiyo ndio faida nini hizi adhkar ambazo ni mutlaka Muislamu kuzihifadhi. Lakini sasa pia ni vizuri kuelewa ya kuwa kumbe kuna adhkar ambazo ni muqayyada, ambazo tumefundishwa na Mtume kuwa ukifanya hivi sema hivi, ukiwa hapa sema hivi, ukiwa katika hali fulani sema hivi, yani adhkar ambazo zimehusishwa na sehemu. Mfano, ukiingia msikitini nitakiwa useme nini, ukiingia chooni nitakiwa useme nini, ukiingia sokoni nitakiwa useme nini, zimehusishwa na sehemu. Na kuna adhkar ambazo zimehusishwa na wakati, mfano jioni nitakiwa useme nini, asubuhi nitakiwa useme nini, naelewa. Kwa hivyo zimehusishwa nini na wakati fulani, wakati mvua inanyesha useme nini, wakati radi inapiga nitakiwa useme nini. Na kisha kuna adhkar ambazo zimehusishwa na hali fulani ambayo inakutokea, katika maisha yako. Mfano, Muislamu anapokuwa ana uoga fulani kwa kuwa anaona hapo sasa ninavyoelekea naenda kukutana na adui. Sasa mimi sina utulivu katika moyo. Kuna dua ambayo nitakiwa usome sasa. Unapokuwa katika ile hali ya nini? Ya hofu fulani na unaona kuwa unaenda kukutana na adui fulani, umefundishwa dua fulani. Ama labda Muislamu akawa katika ile hali ya kuwa amefurahishwa na jambo. Pia kuna dhikri ambayo inatakiwa ilete. Ama kuna jambo ambalo limekuhuzunisha katika hali hiyo ya kuhuzunishwa na jambo fulani, pia inatakiwa ulete dhikri fulani. Sasa hii ni kuonesha kuwa yani kuna adhkar ambazo tumefundishwa za matukio fulani fulani. Sasa adhkar kama hizo huwa ni makosa kubadilisha. Mtume amekufundisha sema hivi, wewe unaacha hiyo unileta nyingine unaweka hapo. Na ile ambayo umeleta pia ndiyo ni katika adhkar, lakini hiyo ni katika zile adhkar mathalan mutlaka ambazo ni zimeachwa kwa unaweza kuzileta mahali popote. Lakini sasa wewe badala kuzileta inavyotakiwa unaichukua unaihusisha kuwa hii nitaisema kwa jambo hili. Mfano mdogo tu ndio tuelewe. Ni kuwa mfano tunapoenda kuzika, kuna baadhi ya Waislamu unapata kuwa wanapokuwa membeba yule maiti janaza ile wanleta adhkar ambazo unapata huwa wanazisoma tena kwa sauti ya juu. Wengine wanasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Wengine wanamswalia mtume, sallu ala alhabib, sallu ala Muhammad, sallu ala nabi. Kwa hivyo na wale wanajibu ile kumswalia mtume ni katika adhkar, lakini hiyo ni katika adhkar ambazo ni mutlaka. Sasa hiyo dhikri ukihusisha na kubeba janaza tare, hapo ushafanya makosa. Kwa nini? Kwa sababu katika kubeba janaza mtume hakuweka dhikri maalum. Sasa sawa nini? Kwanza nikufuata sunna mtume ya kuwa masahaba wanasema hao walikuwa katika kuzika wakienda na maiti wanatulia, hawaongee chochote kwa sauti. Sasa kule kutulia ni ili upate mazingatio, ili upate mazingatio kwa ile janaza. Hivyo hivyo pia unapata wakati wa sasa, hapo mtume hakuweka dhikri yote, lakini hao wanaichukua ile mutlaka wanaiweka hapo tena, wanaifanya kana kwamba hiyo ndio mahala pake. Aya, wakienda sasa mathalan washafika huko kwenye kaburi, wanamshukisha kwa mwanandani maiti, pia utasikia bado wanaendelea na hizo hizo adhkar, wanamswalia mtume, wanaleta zingine, na ambapo hapo kuna ile ambayo sasa mtume amemfundisha, hiyo wanaiacha pembeni, hawaitumii wala hawahitaji, na badalake wanaleta zile ambazo ni mutlaka wanaziweka pale. Kwa unapata pale mtume amefundisha, Muislamu anatakiwa aseme bismillahi wa ala millati rasulillah, au bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Hivyo yule anayepokea maiti na hata yule ambaye anapokeza maiti watakiwa sema hivyo. Lakini badalake utapata kwa sawa wale wamekazana nini na kuwa sallu ala nabii. Hasa hiyo sala ala nabii, hatukatai kumsalia mtume wala si makosa kumsalia mtume. Kwa nini? Kwa sababu ni katika adhkar ambazo zimehimizwa. Lakini swali ni kuwa je, hiyo ndio adhkar ambazo zimefundishwa kuwa zitaji wakati wa kumpokea maiti? Hapana. Kwa hivyo sasa kuichukua hiyo kuiweka hapo utakuwa umfanya nini? Kosa ambalo sasa ndio haifai. Sasa ndio sababu lazima Muislamu aje kutufundisha kati ya adhkar ambazo ni mutlaka na adhkar ambazo ni muqayyada. Sasa mfano maiti anazikwa, anapiga mfano ndio ieleweke. Maiti anazikwa, wewe uko pale umehudhuria, haufanyi shughuli ya kumchukua maiti ukimshukisha kwenye kaburi, wala ufanyi shughuli ya kumpokea maiti ili umweke kwenye mwenda ndani, uko pembeni tu. Hasa ukiwa pembeni katika ile hali ya kumenyamaza, si makosa kuleta adhkar ambazo ni mutlaka. Unaweza kuwa pale ukawa unaleta zile adhkar ambazo tutazitaja baadhi yake hapa, ukawa unazileta pole pole wewe mwenyewe binafsi, kwa sababu Allah anasema wadhkur rabbaka fi nafsika. Ukimtaja Allah, mtaje kwa nafsi yako mwenyewe binafsi, tadharuan, katika ile hali ya unyenyekevu wa khifa na katika hali ya uoga, waduna aljahri min alqawl, na pia pasi na kuinua sauti yako kufanya fujo wala makelele. Sasa ukiwa pale, wale wenye kupokea ndio wanatakiwa waseme na sauti juu bismillahi wa alamila tarasul, lakini uko pembeni unaweza kuleta adhkar zako lakini pole pole. Kisha ukileta lazima, kwa vile ni ibada, uwe unanuia. Sasa hapo kwa nia, hasa ndio muhimu. ya kuwa je, unanuia kuwa hiyo dhikri ambayo unaileta hapo ni ya kuzika, au unanuia kuwa hiyo dhikri ni katika adhkari za mutlaka, kwa kuwa unaweza ukaisema hapo na pia utaisema mahali pengine, wala siti ni hapo ndo mahali pake peke yake. Sasa ikiwa utanuia ya kuwa hiyo ambayo unaileta ni katika adhkari ambazo ni za kuzika, hapo pia hupati thawabu, sababu tayari umeshanuia jambo ambalo ni bid'a, si mahali pake. Lakini ikiwa utanuia kuwa mimi kwa vile niko hapa nimetulia, na mtume amehimiza watu waleta adhkari kila wakati, kama mtume alivyoambia yule sahaba aliyemuuliza kwa mtume, mimi naona mambo ya sunna ni mengi, hebu niambie jambo ambalo nikilifanya nitakuwa ni kama nafidia mengine ambayo sikuyafanya. Mtume akasema basi usiache kila wakati ulimi wako kufanya uwe laini kwa kumtaja Allah, la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Sasa ukawa unamtaja Allah katika zile adhkara ambazo mutlaka, ukinuia kuwa hii si mahala pake, lakini ni kwa sababu ya kuwa inaruhusiwa kusema mahali popote, basi naisema pia hapa peke yangu binafsi, hakuna makosa hapo. Kwa unapata kuwa sasa ndio vizuri Waislamu kujua hizo adhkar ambazo ni mutlaka, ambazo ukiwa mahala ukoona watu waleta hizo adhkar ambazo ni kwa jumla, kisha wananuia kuwa hizo adhkar ndio mahala pake, na unajua si mahala pake, wewe hushiriki nao, na badalake utazileta zile adhkar ambazo ni mutlaka peke yako. Mfano kama baada ya swala wewe umefika msikitini ukapata kuwa watu wamehusisha adhkar fulani baada ya swala, na ni adhkar ambazo mtume hakufundisha ya kuwa hizo adhkar zitakiwa ziletwe hapo, lakini wewe unajua adhkar ambazo zitakiwa zilete, utaachana na hizo zao, itabidi ushiriki na zako ambazo unajua kuwa ndio zimethibiti. Mfano Ramadhani, unafika msikiti unapata kuwa baada ya swala assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, watu wameanza ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah mpaka mwisho Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Hiyo ni katika dua ambazo mtume alifundisha Aisha aombe usiku katika swala ya usiku, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu. Hawa wanaomba mchana, tena wanaomba kwa kuamini ya kuwa hii nitakileta kila baada ya swala. Sasa ukiona hivyo unachana nao, wanaleta hizo kwa vile umejikuta umeswali hapo, basi unaleta zile ambazo mtume amefundisha. Sasa lakini uzuri hapo baada ya swala kuna zile ambazo ni muqayyada, ambazo mtume amefundisha ya kuwa uziletwe baada ya swala, kwa unazileta hizo. Sasa ndio hivyo pia katika mazishi, mfano wanaleta zile ambazo unajua kuwa hazikuthibiti wala si mahala pake, basi wewe unaachana na hizo, waleta zako polepole penye msimama. Sasa hii ndio faida ya kujua hizi adhkara ambazo ni mutlaka. Vinginevyo kama huzijui hizi utashtukia umeshaanza kufuata rhythm yao bila kujua, ima kwa nafsi nafsi ama dhahiri kama maskini hauelewi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa sasa umekosa cha kufanya. Sasa unaona kuwa lakini wenzao wanafanya haya na mimi niko hapa. Sasa kwa nini? Wacha basi tuungane. Huu utajikuta unawafuata kwa jambo ambalo unapata kumbe si sawa. Sasa miongoni mwa adhkar ambazo ni mutlaka ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha ni kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hii unaileta wakati wowote mahala popote katika hali yoyote. Kwa hivyo unaposoma hii dhikri, basi unapata kuwa una faida nyingi sana unazipata. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa atakayesema kwa siku moja mara 100 manqala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin 100 mara, kwa siku moja ukasema mara 100, kanat lahu idla 10 riqabin, atakuwa yeye mfano wake ni sawa na yule ambaye ameacha mateka 10 huru, thawabu zake zote hizo atazipata. Wakutibat lahu 100 hasana, na ataandikiwa kuwa amefanya mema 100. Wamuhiyat anhu 100 sayyi'a, na atafutiwa madhambi 100. Wakanat lahu hirzan mina shaitani, na atakuwa anakinga na shetani. Yaumahu dhalika hata yumsia, akiwa amesema asubuhi mara 100 basi atalindwa mpaka jioni, na akisema jioni mara 100 atalindwa na shetani mpaka asubuhi. Sasa mtume anasema walamiyati ahadun bi afdala mimma jaa bihi, hakuna yeyote siku ya kiyama atakuja na fadhila kubwa kuliko atakavyokuja na fadhila mtu aliyesema hivi, ila rajulun amila akthara minhu, isipokuwa yule ambaye atafanya zaidi yake. Kwa zaidi yake ni vipi? Ndio tulivyosema hivyo ya kuwa asubuhi unaweza kuleta 100 na kisha pia ukaendelea kuleta kwa siku hiyo nzima, kila wakati unapata nafasi na desema la ilaha illallah, la ilaha illallah, basi unaendelea hivyo, itakuwa hamna makosa yote. Hadithi nyingine mtume anasema man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin 100 mara, atakayesema subhanallahi wa bihamdihi kwa siku mara 100, hutat anhu khatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahri, atafutiwa madhambi yake hata kama hayo madhambi atakuwa ni mfano wa povu la bahari. Wa in kanat mithla zabadil bahri, hata kama madhambi yako ni mfano wa povu la bahari kwa wingi. Lakini ukisema subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, toka fikisha mara 100. Sasa unapata katika hii hadithi mtume hakusema asubuhi, alisema tu kwa siku. Kwa hiyo kwa siku maana yake sasa ndio maana open, yani bora tu siku nzima uhakishe kuwa umefanya mpaka umefikisha mara 100. Ni sawa na ile hadithi nyingine ambayo mtume alisema kwa wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 mara. Mtume anasema mimi kwa hakika na hapa na Allah kwa siku naleta istighfar na tauba zaidi ya mara 70. Sasa hapo mtume akisema zaidi ya mara 70 hakukwambia ulete asubuhi ama jioni, amekwambia ni kwa siku, akisha kuwa umeleta zaidi ya mara 70. Sasa hiyo pia ni katika adhkari ambazo nini, ni mutlaka istighfar, astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi, kila wakati umeleta, ingawa pia ni katika adhkari ambazo ni muqayyada, lakini kwa idadi. Mfano kila baada ya swala tumeambiwa kwa tulete istighfar mara 3, napiga salamu nasema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah mara 3, kisha baadaye unasema allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram, kisha unasema la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir, kisha allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd, kisha allahumma inna la dhikrika wa shukrika. Hasa unaendelea na dhikri zingine, lakini hiyo istighfar iko mara 3 kila baada ya swala, hiyo ni muqayyada sahabu. Lakini sasa baada ya hapo hasa unaleta bila idadi, hata unafikisha zaidi ya mara 70. Unaona, sasa unapata kuwa hapa pia mtume amesema hivyo ya kuwa muhimu ni kwa siku ulete 100 na hata zaidi, itakuwa unafutwa madhambi yako. Lakini sasa hii dhikri hii, kuna hadithi ambayo imeitaja lakini kwa zaidi, yani kwa nyongeza, na ni hadithi ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kalimatani khafifatani, kuna maneno mawili ambayo ni mepesi zaidi ala lisani, kwa ulimi kuyataja si magumu, thaqilatani fil mizan, lakini siku ya kiyama ya kipimo yatakuwa ni mazito zaidi kwenye mizani, habibatani ila rahman, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni arrahman anayapenda zaidi. Yapi hayo? Ni kusema subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Sasa hapa wameongeza hii jumla ya pili ambayo ni subhanallahi alazim. Kwa ina maana kuwa unaweza ukasema subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi peke yake tu ukawa unarejelea hiyo, ama la sivyo unaweza ukasema ukaunganisha mawili subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, hivyo ukarejelea hivyo. Kwa hivyo ni hizi ni katika adhkar ambazo ni mutlaqa, yani unaruhusiwa kuzisema mahala popote wakati wowote ukiwa katika shughuli yote. Ingine pia ambayo ni katika adhkara ambazo ni mutlaka, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la an aqula subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar, mtume anasema ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shams, yani mimi kusema haya maneno subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah wallahu akbar, mtume anasema ni bora kwake kuliko chochote ambacho kiko ulimwenguni wakati jua linachomoza. Kwa hizi pia ni katika kala ambazo ni mutlaka. Ingine ambayo pia ni katika kala ambazo ni mutlaka, hadithi iliyopokewa na Samra napingana kwenye Sahih Muslim, mtume anasema ahabbul kalami ila Allahi ta'ala arba'un, ani maneno ambayo yanapendeza zaidi mbele ya Allah ni maneno manne, la yadhuruka bi ayyihinna badata, hakuna kitakachokudhuru, ni kuwa utaanza na lipi, we anza na lote, muhimu umeyataja yote manne. Yapi hayo? Ni kusema subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar, ni maneno manne, subhanallah la kwanza, alhamdulillah la pili, la ilaha illallah, la tatu kisha Allahu akbar, la nne. Mtume anasema kuwa ukitaka kuanza na lote, hata unaweza kusema Allahu akbar kisha subhanallah kisha la ilaha illallah kisha alhamdulillah. Yaani ukianza na mbele na nyuma na katikati, muhimu umetaja yote manne, basi ni sawa. Sasa mtume anasema haya ni maneno ambayo Allah anayapenda zaidi. Sasa anapenda zaidi, tuseme wapi, wakati gani, tukiwa vipi? Mtume hakusema, kumaanisha kuwa wakati wote, mahala popote, katika hali yoyote. Hadithi nyingine ipokea na Imam Muslim, an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anasema kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ayajizu ahadukum, hivi anashindwa mmoja wenyu, ayaksiba, achume, kulla yaumin, kila siku, alfa hasana, mema 1000. Fasaalahu sa'ilun min julasaihi, akaulizwa mtume na mmoja katika waliokuwa meketi na yeye, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasana, vipi mmoja wetu atachuma kwa siku moja mema 1000 au ameyafanya? Kala mtume akasema, yusabbihu mi'ata tasbihatin, aseme tu subhanallah mara 100. Fatuktabu lahu alfu hasana, ataandikiwa ya kuwa amefanya mema 1000, au tuhattu anhu alfu khati'a, ama atafutiwa madhambi 1000 kusema tu subhanallah. Sasa wewe jiulize, ukisema subhanallah mara 100 unachukua muda gani? Huchukui muda mrefu, hata dakika 10 ni nyingi, utakusha maliza, lakini tayari utakuwa ushapata yote hayo ambayo tumeandikiwa. Na sababu ya kuandikiwa hivi ni kwa sababu ya kuwa umesema mara 100, na sisi tunaambia kuwa manjaa bil hasana falahu ashru amthaliha, yeyote atakayefanya jambo moja tu la wema anaandikiwa kuwa amefanya mara 10. Sasa kwa vile ni mara 100, ukifanya times 10 inakuwa ni 1000, ndio inakuwa hivyo hesabu. Lakini muda mfupi, lakini umfanyaje umpata yote hayo? Je, utasema wakati gani? Hii ni wakati wote. Kwa wakati wote unaposema subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah, utakuwa nini? Uko katika ibada hapo. Kwa hizi ni adhkar ambazo zinaitwa adhkar mutlaka, ambazo waruhusiwa kuzileta mahala popote. Kuna siku Mtume sallallahu alaihi wasallama aliingia kwa nyumba ya mke wake. Huyu mke anaitwa Juwairia, huyu ni Ummul Mu'minin bintu Al-Haritha radhiallahu anha. Huyu anasema kuwa anna nabia sallallahu alaihi wasallama kharaja min indiha, mtume alikuwa kwake nyumbani, kisha baadaye mtume akatoka. Bukratan, nilikuwa ni asubuhi, hina salla asubha, ule wakati alipokuwa saasha swali asubuhi, ikabidi mtume akatoka kwake nyumbani. Sasa alipokuwa mtume ametoka, mtume akaenda katika shughuli zake, thumma raja, kisha baadaye saa mtume akarejea, baada an adha, baada ya kuwa wakati wa dhuha ushafika kama saa 4 hapo, saa 5, wahia jalisa, akamkuta bado huyu mke wake ameketi pale pale anazileta adhkari bado. Faqala, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia huyu Juwairia Ummul Mu'minin, mazilti ala alhali allati faraktuki alaiha, ani bado uko katika hali ambayo nimekuacha ukiwa katika hali hiyo, umeketi hapo hapo waleta adhkar? Qalat, akasema huyu Juwairia, naam, ndiyo. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin, mimi baada tu ya kuondoka hapa na kuacha nilisema maneno manne, thalatha maratin, kisha nikiaregelea mara 3, lau uzinat bima kulti mundhu liyaumi la wazanatuhunna, lau kama hayo maneno manne kisha nikaregelea mara 3 yangepimwa na yale ambayo umeyasema tangu asubuhi mpaka saa hii, basi yangelingana kwa uzito. Yapi hayo maneno ambayo mtume ameyatumia? Ni machache hivyo, lakini yana fadhila kubwa hivyo. Subhanallahi, mtume akwambia kuwa alisema subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi ridha nafsihi, subhanallahi zinata arshihi, subhanallahi midada kalimatihi. Rawahu Muslim. Sasa hii ni dhikri katika adhkar za wapi? Kwa sababu mtume yeye alimpata mke wake ndio analeta adhkar za asubuhi. Lakini saka mwambia mimi nami kuna zile ambazo nimezileta. Ukipimanisha hizo na hizi zako zote zatoshana. Licha kuwa zako ni nyingi lakini zangu ni chache lakini zatoshana. Kwa hii na maana kuwa hizi ambazo mtume alikuwa kizileta sasa ni adhkaru nini? Almutlaqa, ambazo unaweza ukazileta mahala popote wakati wowote unapotaka kuleta. Kwa hivyo hizi ni baadhi tu ya adhkar ambazo tunakumbushana ili Muislamu azijue, kwa yule ambaye azijui, lakini pia kwa yule ambaye anazijua azikumbuke, kwa kumbe nilikuwa nikizitumia, sasa nimeshakisha kwa kumbe ni hizo na, lakini pia ili Muislamu ajirekebishe, sababu kuna baadhi ya adhkar ambazo unaweza ukazihifadhi na ukaanza kuzitumia kumbe kuna sehemu unakosea katika kule kusoma. Sasa unaposikia inasomwa unaweza ukajua lakini hiyo mimi wanakumbuka nasoma, lakini mbona sisomi hivyo, nasoma hivi, ndio sasa utajua okay, kumbe hapo wanakosea, kwa hivyo inatakiwa nirekebishe hivi. Hadithi ingine inshallah nitasoma kama hadithi mbili alafu tutahitimisha kwa sababu naona muda umeshafika wa saa 8, ibaki dakika kama 7 hivi. Hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Mas'ud inapatikana kwenye Sunan Tirmidhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema laqitu Ibrahima laylata usri bi. Nilikutana na Nabiullah Ibrahim ule usiku ambao nilipelekwa Isra na Miraj. Faqala Nabiullah Ibrahim akasema ya Muhammad, ewe Muhammad, akri'i ummataka minni assalamu, nifikishie salamu zangu kwa umma wako, watulee salamu sana, waambie kuwa nawasalamia sana. Wa akhbiruhum, kisha waambie anna aljannata tayyibatun, ya kuwa pepo ni nzuri. Tayyibatu turba, tena uzuri wake ni mchanga wake, ani manake pepo ina mchanga mzuri zaidi. Adbatul ma, na maji yake pia ni matamu sana. Wa annaha qay'anun, na kisha pepo ardhi yake ni tambarare, ani si milima na mabonde mashimo, la, ani ni ardhi ambayo iko tambarare kabisa. Sasa hii ni kama mukaddima, ani kama utangulizi, lengo lake ni nini? Ani hapa anatuchorea picha ya kuwa sasa ardhi kama hiyo mkulima akipata anaweza kapanda mpaka mimea ikamea vizuri, kwa sababu ardhi ni nzuri, maji yapo, tena si maji ya chumvi, maji matamu ambayo ukinyunyizia maji na pia chemchemu hiyo mea na mea, na kisha baadaye pia ardhi ambayo si milima na mabonde, iko sawa kabisa. Kwa hivyo hakuna mambo ya nini, mmonyoko wa ardhi. Kisha akamwambia wa anna ghirasaha, hakika sa kupanda kwa hiyo ardhi, ili ukienda sasa upate pepo yako, si ardhi kavu tu, ni ardhi ambayo ina mimea ya kila aina ya matunda na mimea ya hivi na hivi na hivi. Akamwambia kuwa kupanda kwa hiyo ardhi ili iwe sai na mimea, subhanallah, ni kusema subhanallah, ani kile kusema subhanallah, ile ardhi yako huko peponi umeshapanda pale mimea, walhamdulillah pia tayari ushapanda mimea, wala ilaha illallah pia ushapanda mimea, wallahu akbar pia ushapanda mimea. Hebu niambie, ukisema hivyo kila wakati na kila siku utakuwa na mimea kiasi gani ukiingia peponi? Hadithi ingine, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, hadithi iliyopokewa na Abu Musa al-Ash'ari, Mtume anasema, mwambie huyu sahaba, ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna, hivi nisikuoneshe kuhusu hazina ya thamani zaidi katika hazina za peponi, ambayo ukiingia peponi utapata umekewa hazina yako, na ukiona utapata ni ya thamani ajabu. Fakultu akasema huyu sahaba, bala ya Rasulullah, kwa nini ewe mtume wa Allah, niambie. Kala, mtume akamwambia, kul, sema la haula wala quwata illa billah, sema hivyo. Je, ni sema wakati gani, mahala gani, nikiwa nafanya nini, mtume hakumwambia, kumaanisha kuwa wakati wote, mahala popote, katika hali yote. Kwa hizi ni baadhi ya adhkar ambazo ni mutlaka, ambazo atakia muislamu azilete wakati wowote. Hasa mimi najua ya kuwa katika hizi ambazo nimezitaja kuna baadhi ya hizi adhkar tuzijua, na inategemea na kila mmoja. Kuna wengine ambao wanazijua kwa asilimia kubwa, kuna wengine ambazo wanazijua kwa kiasi kidogo, kwa kuna baadhi tu chache wanazijua, lakini nyingi walikuwa hazijui. Na inaweza katokea labda mtu akawa anazijua zote, lakini pia inawezekana mtu alikuwa kumbe hajui hata moja. Lakini sasa ukiangalia adhkara ambazo tumesoma, hakuna ambayo ni ndefu, hata unaweza ukailinganisha na suratul Fatiha useme kwa, lakini ustadhi unajua nitaka kama siku nzima ndio nihifadhi niishike. Hamna, yani ni adhkara ambazo ni fupi fupi fupi fupi kiasi cha kuwa hata kama huijui, lakini ukiamua kuijua na kuhifadhi ili usowe unaitumia bila ya kuangalia kwenye kitabu ama malapote, ni kazi nyepesi. Kwa nini? Kwa sababu manake si ndefu hivyo. Adhkari zote ni nyepesi nyepesi fupi fupi. Sasa muhimu si kuzijua tu kwa kusikiza, ama kuzijua kwa mimi hii naijua mimi huwa nimehifadhi mimi, ama kuijua kwa hii hata nikitaka naweza kaishika sahihi. Vile umeshasoma hivyo tani shaishika. Hiyo si muhimu. Ni muhimu, lakini si muhimu kwako wewe kwa kufanya hivyo. Ile muhimu nini? Ni kwa sababu baada ya kujua, kwa kuwa unazijua, je, ni zipi katika hizi adhkar ambazo huwa unazitumia? Asa hilo ndio swali muhimu sana. Na kwa sababu sisi katika dini yetu hatuhimizwi tu kusoma, bali tunahimizwa kusoma na kutumia tulichokisoma. Kwa lengo si tu kuelezana ili tujue kumbe kuna adhkar kama hizi ambazo zipo na Muislamu anatakiwa zitumie. Lengo si hilo. Lengo ni kuwa tueleze wajue Islamu, lakini pia sasa tujitahidi tuweke hizi adhkari kwa matendo yetu. Ya kuwa wakishe kuwa, je, mimi leo nzima. Swali nyepesi ambalo unaweza kujiuliza, nikapata jawabu kwa haraka. Ni kujiuliza kuwa leo nzima kuanzia asubuhi mpaka nilipokuja dhuhuri, katika hizi adhkari ni ipi ambayo nilitumia nilipokuwa katika shughuli zangu, nimeketi, natembea ama nafanya shughuli yangu fulani, ni ipi katika hizi adhkari ambazo zimetajwa hapa nimeitumia mimi? Si lazima useme mara hata 1000, useme tu labda mara 10, mara 20, mara hata 50, mara 30, ni ipi? Kwa unaweza kupata Muislamu anasema kwa yeye nakumbuka hiyo, hiyo inaijua hiyo. Lakini si kuijua tu. Hatuongei kwa masala kwa unaijua. Tunaongea kwa ni ipi umeitumia leo. Na je, katika hizi ambazo tumezitaja ni zipi ambazo wakumbuka kwa jana ulizitumia? Sasa hapo ndio nitakiwa sasa ujue kwa okay, mimi nakumbuka nilitumia jana hii na hii na hii. Lakini kumbe kuna zingine. Wacha inshallah nijitahidi leo pia nitumie hizi. Kisha nihifadhi hizi kwa sababu hizi nishazihifadhi ili sasa niwe nazitumia hizi wakati mwingine, hizi wakati mwingine, hizi wakati mwingine. Sasa itakuwa unazibadilisha na utakuwa mwisho wewe unapata kwa sababu utakuwa una hazina ya kutosha ya adhkari ambazo kila wakati unaweza ukatumia ile ambayo unaitaka bila hata kuenda tena kuisoma mahala ama kuiangalia mahala popote. Kwa hiyo hilo ndio jambo la kwanza ambalo ni muhimu sana kwa Muislamu kuhakikisha kuwa anajiuliza, je, ana jawabu lake la sawa ama vipi. Jambo lingine ambalo pia ni muhimu kujiuliza ni kuwa sasa zile adhkari ambazo nimezisikia na zisijui, je, nimetosheka tu kuwa nimeshazisikia kuwa zipo ama sasa mimi nania kuwa pia nitazijua? Kwa hivyo haitakiwi Muislamu kutosheka na moja ama mbili katika zile adhkari ambazo anazijua, ikawa kila wakati la ilaha illallah, hiyo ustadhi mimi naijua hiyo, la ilaha illallah, la ilaha, hiyo nitaisema hiyo, alafu Allahu akbar pia naijua, subhanallah pia naijua. Lakini sasa na hizi zingine ambazo huzijui nazo unamwachia nani? Kwa sababu mtume alipokuwa anazifundisha alikuwa anakusudia wewe. Je, sasa wewe umeelewa kuwa unakusudiwa ili pia uzisome, uzijue na uzitumie? Kwa sababu hizi adhkari tumeona kuwa za tofautiana katika thawabu na katika fadhila na katika ani kazi. Sasa ina maana kuwa kile unapotumia nyingi ndio unapata kupata fadhila nyingi tofauti tofauti ambazo zimelengwa. Kwa hivyo nadhani saa 8 imefika, tutasimamia hapa kwa leo na tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao wanamtaja kwa wingi na tunapata fadhila za kumtaja Allah kwa wingi ndani ya Ramadhani na hata ikiwa si wakati wa Ramadhani. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilika. Wajazakumullahu khairan.